Откровення. Розділ 22. І показав мені річку води життя, світлу, мов кришталь, що виходила від престола Бога і Агнця. Посеред вулиці його і річки, по цей бік і по той бік, дерево життя, що приносить 12 плодів, і на кожний місяць подає плід свій і листки дерева для оздоровлення народів. І ніякого прокляття не буде більше, а престол Бога і Агнця там, і слуги його служитимуть йому, і побачать обличчя його, і ім'я його на чолах їхніх. Ночі не буде більше, і не матимуть потреби в світлі світильника і світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх, і царюватимуть на віки вічні. І сказав мені: ці слова вірні і правдиві, і Господь, Бог духів пророків, послав ангела свого, щоб показати слугам своїм, що мусить скоро настати. От приходжу скоро. Блажен, хто додержує слів пророцтва книги цієї. І я, Йоанн, той, хто бачив це і чув. І коли почув і побачив, упав, щоб поклонитися перед стопами ангела, що показав мені це. Але він сказав мені: «Гляди, не роби цього. Я співслуга твій, і братів твоїх пророків, і тих, що додержують слів книги цієї. Богу поклонися». І говорить мені: «Не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. Неправедний хай ще неправду чинить, і скверний нехай ще скверниться, а праведний ще творить правду, і святий ще освячується. От приходжу скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному згідно ділам його. Я – Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, котрі одяг свій перуть, щоб було право їм на дерево життя і через брами війти в місто. Назовні – пси і чарівники, розпусники і вбивці, ідолопоклонники, і всі, що люблять і чинять неправду. Я, Ісус, послав ангела мого, щоб засвідчити вам про це в церквах. Я – корінь і паросток Давида, ясна зоря досвітня. І дух, і наречена говорять: прийди. І хто чує, нехай каже: прийди. Хто спраглий, нехай приходить. Хто бажає, нехай бере воду життя даром. Свідчу я кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї. Якщо хто приложить до них, приложить Бог на нього кари, які записані в книзі цій. І якщо хто відніме від слів книги пророцтва цього, відніме Бог участь його від дерева життя та від міста святого, записаного в книзі цій. Той, хто свідчить оце, говорить: так, приходжу скоро. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Благодать Господа Ісуса з усіма святими. Амінь.